ambente. E si dicen medo e non mello, e non, non trabuqueime como alguén poidera pensar, senón que pretendo aportar a este debate sobre o terrible quentamento global uns aspectos que son sistemáticamente silenciados polos voceadores do sistema, porque tal como confesara un tal Schneider en 1989, un dos cientistas entusiastas do quentamento global textualmente dixera: "Nos non somos só cientistas, senón tamén seres humanos, e como a maioría da xente gostaríanos que o mundo fose un lugar mellor, e para tal necesitamos entusiasmar a opinión pública, o que, por suposto, implica ter grande cobertura nos medios de comunicación, en eles ofrecer perspectivas de terror, facer simplificacións, afirmacións dramáticas e dar pouca ou nula información das dúbidas que nos surden". O que traducido ven dicer que estes voceadores buscan como ocultar uns dados e impor outros como certezas mundiais para criar medo. Desta guisa, os mentideiros apocalípticos e os profetas agoreros levan toda a vida criando enganos, metendo medos e ocultando informacións que demostren o contrario do que eles pregonan. Estas agoreras e catastrofistas noticias relacionadas con o medio ambiente críanse periódicamente no laboratorio das mentiras para asustar a xente. E digo que levan toda a vida facéndoa porque este que vos fala, que xa peitea canas desde hai tempo, na altura lembra cando nos 70 o gran perigo climático era a irremediable tendencia ao enfriamento do planeta e a unha nova era de glaciación. Curioso perigo inminente que só poucos anos despois desapareceu e con reconvirtiuse en todo o contrario. E así, do segurísimo enfriamento do planeta, demos paso ao novo perigo, o quentamento do planeta. E iso, pasando polo medio, por un outro terror atmosférico, a temible capa de ozono, do que, curiosamente, xa non se fala. Así, se nos anos 70 os cientistas máis relevantes da altura falaban da indubidable ameaza escalofriante dunha nova era glaciar causada, según estes profetas apocalípticos, porque unhas partículas atmosféricas estaban a tapar o sol, a superficie da Terra estábase a enfriar, a tundra avanzaba imparablemente e cada día había máis contaminación debida ao consumo enerxético para nos manter quentiños na casa. Quen puidera, claro. E así, todas culpables con ese excesivo consumo, estábamos a acelerar o que chamaban o oscurecemento global. Sí, un oscurecemento que ía conxelarnos a todas. Eran os 70 e The Clash cantando o seu London Calling, no que, entre outras cousas, decía: "Chega a idade de selo, o sol se acerca, non medra o trigo e as máquinas paran. Unha era nuclear, mas eu non teño medo, porque London anégase e eu moro á beira do río". Calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is courting a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. Así, nos anos 70, o medo ao ambiente, ao cambio climático, ía damando un enfriamento global. Na altura, un oportunista chamado Lowell Ponte lograra un enorme bestseller con o seu libro intitulado A Glaciación. Deu comenzo xa a vindoura idade de xelo? Podemos sobreviver? A resposta foi unánime. Sí. Xa comenzara a nova idade de xelo, os dados o confirmaban igual que ora confirman o quentamento. Así, de 1940 a 1970, houbera un moi lixeiro enfriamento global, e ese era o único motivo polo que os agoreros desinformativos falaran da nova idade de xelo. E aínda así, sorprendentemente, sobrevivemos. Mas cabería preguntarse, por qué? Houbo cicais unha mudanza nos nosos gastos enerxéticos? Ou nas actuacións dos diferentes gobernos do mundo mundial para mudar o aparentemente irrefrenable enfriamento global do planeta e a nosa conxelación? Pois non. Simplesmente, en 1970, o planeta abandonou o seu moi lixeiro enfriamento e comezou a atravesar un quentamento global moi lixeiro. Así, agora e desde hai anos, o perigo é curiosamente totalmente contrario a ese medo dos 70. Aínda que os eminentes cientistas que se ocupan agora de meternos no medo segan a ser os mesmos, ou seus aventallados discípulos, eses agoreros que se quitaron a súa ropa interior aillante e calzáronse os tangas de pel de leopardo, untáronse xenerosamente con protector solar e comenzaron a publicar informes sobre o quentamento en troques do enfriamento, como si nada tivera pasado. Vou vos dar uns poucos dados sobre diversas publicacións de reputados cientistas que foran publicadas en revistas de grande prestixio ao respecto dese enfriamento dos 70, desa onda de terror global dos 70, cando os cientistas e os seus profetas apostaban pola temible nova era glacial que nos ia conxelar aos miolos en pouco tempo a toda a humanidade. Así, na revista Science News de marzo de 75, o meteorólogo Murray Mitchell declara sobre o enfriamento global: a persistencia desta tendencia de enfriamento é un dos máis importantes problemas da nosa civilización. Na revista Time de xuño do 74 publica Outra idade de xelo? O enfriamento global e o seu impacto no Ártico, extraordinario medre da masa de neve e de xelo, problemas para a civilización en poucos anos e di que o mundo ten 30 anos de estarse enfriando. En 1975, después de Cristo, Newsweek publica O mundo que se enfría e di que os expertos climáticos son pesimistas ao respecto de que os líderes políticos tomen unha acción positiva para compensar o cambio, como por exemplo mandar derretir os polos para contrarrestar o conxelamento global. Novamente na revista Sciences News de decembro do 76, nun dos artículos dese número, pódese leer que a tendencia a longo prazo nos vindoiros 7.000 anos é dunha glaciación que alcance a todo o hemisferio norte. E en 1976, como xa dixera, Lowell Ponte publica o seu bestseller A glaciación deu comenzo xa a vindoura idade de xelo? Poderemos sobreviver? Reloj de la suerte marca la profecía. Deseo. Deste xeito, hai 40 anos, os inescrupulosos timaban aos crédulos con a amenaza do enfriamento global. E hoxe atrevome a dicer que timan aos crédulos con a ameaza do quentamento global. Así, agora estes novos e vellos agoreiros do quentamento global tamén manexan dados e ocultan realidades. Dados moitas veces falseados para criar alarma na poboazón. Así, mesmo a NASA entra nese xogo e aporta dados das temperaturas do século XX que indicaban que os últimos anos do século pasado foran cando se rexistraran as temperaturas máis altas da historia. Pois ben, isos dados son falsos e a propia NASA así o recoñeceu tras revisarlos en silencio en agosto de 2007. Pois sí, semella que a NASA tiña un pequecho erro, tal como admitiu nun comunicado de imprensa, ao que, por certo, os medios oficiosos non deron apenas eco. E así resultou, tras as correccións oportunas, que o ano máis quente do século pasado, do século XX, fora 1934. E alén deiso, os cinco anos máis quentes do anterior século foran todos antes da chamada Segunda Guerra Mundial, 1921, 1931, 1934, 1938 e 1939. Curiosamente, nun momento no que no mundo vivía apenas un terzo da xente que mora agora nela. En 1979, a Conferencia Mundial do Clima das Nacións Unidas decía que o clima global ten mudado durante os pasados milenios, séculos e décadas e seguirá a mudar no futuro. De certo, o clima do noso planeta nunca deixa de mudar e sempre con resultados impredecíveis. O que non é de recibo que se críen estas situacións de perigo total e mesmo de culpabilizarnos a todas desas mudanzas climáticas. Claro que a acción humana é responsable moito da actual devastación do planeta, dos continuos ataques ao benestar da natureza e moitas outras accións que levan a pensar en graves problemas de agua doce e ar limpo nun futuro vindouro se non se pon remedio a este gasto desenfrenado e ao consumo abusivo de boa parte da humanidade. Mas deixen de mentirnos e facernos responsable cando os grandes culpables siguen sendo beneficiarios de incentivos para se instalar en cualquier lugar do planeta e contaminarlos en condicións. Como é que pode ser que se nos diga que temos que baixar o consumo de electricidade en tanto os nosos políticos seguen impondo un malhumeado costoso e excesivo en datas festeiras como o Natal ou nas festas patronais? Ou mesmo seguen a abusar do alumeado público como se a noite nunca puidera ser real nas nosas vilas e nas nosas cidades? Como poden dicernos que temos que aforrar en agua en tanto promocionan campos de golfistas para ricos e ricas en terrenos cedidos, xenerosa e gratuitamente polos concellos? Como pretende facer o noso alcalde Bugallo nos terrenos de Bando? E mesmo permitir que as fontes vertan agua da traída de xeito continuo para o desfrute de turistas paseantes e despois de ter canalizado e enchupadas todas as fontes naturales que antes verquían tan ricamente? O que dicer dos grandes favores e incentivos económicos para empresas altamente contaminantes como Celulosas, Meirama, Reganosa ou as novas piscifactorías marinas e da outra banda dicernos que non acendamos tanto a calefa en días de inverno? Como é que se nos envía mensaxes para que mudemos de carro por outro máis ecolóxico en tanto siguen potenciando o carro privativo ou os trens de alta velocidade e de baixa posibilidade de uso para a maioría da poboazón, en troques de optar por beneficiar os transportes colectivos ecolóxicos, aínda que sexan máis lentos? Música. como é que se nos di que temos que gastar menos papel e plástico en tanto permiten a proliferación e asoballamento dos panfletos publicitarios a toda cor das grandes superficies e áreas comerciais. Como é que se nos pide que aforremos enerxía en tanto tiran bombas de racimo, de uranio empobrecido e enriquecido e devastan grandes zonas de bosque para o beneficio dos mesmos, dos privilexiados do planeta, que en tanto nos mandan as súas mensaxes apocalípticas, rin as galla da nosa credulidade e sumisión. Comencen por fechar todas as empresas contaminantes que non modificaran as súas emisións, elevan rindo anos de todas nós. Segan por prohibir a publicidade abusiva en papel a toda cor das grandes superficies. Fechen as villas das pontes da agua da traída. Promocionen a construción de viais ferroviarios para viaxes curtas e longas e penalicen as viaxes en medios privativos. Fagan realmente algo que sexa comprobable a curto prazo e déixenos de meter medo e de culpabilizar a todo o mundo das barbaridades cometidas por uns poucos privilexiados do planeta. O medio ambiente é así agora o medo máis mediático. E que non vexas como está de revolto o tempo e que tempiño vai, eh? Algo que se comenta en todos os ascensores, nas barras dos bares, nos traballos. Mas o tema central non é de por sí o medio, sino o medo, a ameaza da naturaleza enfurecida, e que as autoridades peden que fagamos para combater esa ameaza non se fai na busca dun necesario equilibrio, sino que se fai ou desfai por medo ou con medo. Servidor segue aspirando a unha terra verde, cultivada e asivestrada en perfecta armonía con a vida animal e vegetal, donde a agua corra limpa sin contaminar, os mares rompan ondas de vida e o ar que respiremos é só ar e non fumes, en a que nas fontes de enerxía sexan naturais, as propias das que dispón o planeta, donde a noite recupere o seu tempo e as súas estrelas, e o día luza con un sol, ventos e chuvas. Soño alén nun mundo sin abusos e sin privilexios, un mundo donde se alimenta a infancia e non a belixerancia, un mundo sin emporios e sen miserias, un mundo sin papéis e sen fronteiras, donde fique desterrado para sempre o imperio da guerra, da avaricia e do medo. And establish the world's newest and biggest house of blues. In the spirit of... Mas vivemos ao marxen da natureza, alosándonos dela e destrozándola para beneficio de uns moi poucos, que non contentes coa súa destrucción, aínda ensérvense dos seus falsimedios de masas para invocar ao peor dos medos, o medo á natureza, o medo ambiente. Acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Reír y miedo de llorar, tiene miedo de encontrarse, miedo. decir y miedo de escuchar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tenho medo de parar y medo de avanzar. Tenho medo de amarrar y medo de quebrar. Tenho medo de exigir y medo de deixar. Medo, que da medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en duro. El miedo es una fuerza. Olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é de Deus ou do demo, é ódio ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Agora en Como Cho Conto, imos contar un conto. Juan Rulfo, escritor mexicano, publicara 1955 a súa única novela, Pedro Páramo, sendo unha das mellores obras da literatura hispánica e está contada nunha mistura de primeira e terceira persoa. Vou agora facer un exercicio de imaginazón e vou vos pedir que imaginedes a Pedro Páramo en 1975 reflexionando sobre as coisas que afectan a vida das persoas e tratando de ponderar que influencia terá nos seguintes 30 anos as variacións no clima e no nivel dos mares. Pedro Páramo está preocupado. É 28 de abril. Penélope Cruz acaba de cumprir un ano e un tipo de nombre, Francisco Franco, non lle fica ni un ano de vida. Pedro olle a revista Newsweek. Ele que o mundo se acaba, pobre planeta, estás enfriando. Pedro Páramo, no seu pobre inglés, lee que hai sinais de mal agüero nos patróns do clima terrestre. Estos patróns climáticos presaxian unha caída brusca na produción de alimentos. Terán un severo impacto en cada recuncho do planeta Terra, en menos de 10 anos. Pedro acende un Kruger, un tabaco canario negro e moi forte que só Pedro e os canarios atreven a fumar. O día é tibio e as mimosas están henchidas das súas flores amarelas. Pedro Páramo segue a ler a revista e descobre que as evidencias en apoio distos presaxios son macizas e os meteorólogos están desbordados. Os científicos ven sinais inequívocas de cambios fundamentais no clima mundial. O párrafo seguinte deixa o atónito e volta a leerlo, moi amodiño, en tanto fai volutas e espirais co fume do Kruger. Os cientistas non se poñen de acordo sobre as causas e sobre o alcance deste severo enfriamento do clima, pero manteñen a unanimidade da súa ditamen. Se o cambio climático é tan profundo como creen, as fatalidades e o fame serán catastróficas. Entre 1945 e 1968, o mundo enfriouse máis de medio grado e as fotos dos satélites indican un súbito e enorme aumento da neve no hemisferio norte durante o inverno do 1971. Pedro Páramo lembrase ben dese inverno de 4 anos. A colleita de cebada temprana fora extraordinaria. Chista ao seu compañeiro Can, un mastín moi guapo que lle regalou unha amiga filósofa e que xunto co seu bastón forman as súas mellores amizades. Pedro continúa lendo Newsweek. As causas do enfriamento son un misterio. Os nosos coñecementos dos mecanismos do clima son fragmentarios e os nosos dados pobres. Non só non sabemos moitas das respostas, senón tamén descoñecemos as preguntas axeitadas. Os cientistas amósanse pesimistas sobre a capacidade dos líderes mundiais para incluir a incertidume do clima nas súas proyeccións económicas. Pedro remata tranquilamente o seu cigarro. É 28 de abril de 1975, e fai un día espléndido. O sol apreta xa e debe voltar a casa para se proteger do sol, nun planeta que se enfría de maneira catastrófica, segundo acaba de ler. Entón, fai un cucurrucho co Newsweek e pónselo de gorro. Toma bastón, suspira e chista o mastín filósofo. O Can mira para ele e Pedro Páramo entende. Esboza un sorriso e dille: caos climático, non o crías. E continúan o seu paseo de volta. Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Presentó. Fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. We'll be right back. pasará, donde nunca pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas. Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Decíamos antes de que cuando enfriamiento global, un oportunista chamado Love Ponte lograra un enorme bestseller con su libro A Glaciación, deu comenzo xa a vindoura idade de xelo, podemos sobrevivir? Pois ahora, co contamento, quen se forró con hilo? Na época en que máis se falou, precisamente andaba por aí o vicepresidente de Estados Unidos, o ex vicepresidente Al Gore, forrándose con su libro DVD, libro DVD filme, todo en uno, que cobraba por un pastón. Una verdade incómoda, Al Gore. Non exixe responsabilidades a seus coñecidos causantes, entre eles, da situación actual e máis da futura, persoas con enriquecemento material aínda maior que o aumento do desastre ambiental que producen. Así, por exemplo, só a compañía petroleira ExxonMobil obtivera en 2006 máis de 30.000 millóns de beneficio, sendo o maior beneficio obtido por unha só empresa en toda a historia do capitalismo. Mas estos algoreiros exíxenos que aceptemos esta situación como un pecado de toda a humanidade e abogan para que traballemos todas juntas para salvar o perigo que nos asexa. Analizando só un poquinho o filme de Al Gore, máis catastrofista que os cientistas, podemos visionar como vai sofrer a natureza, a obra de Deus, con máis precisión e crudeza que as súas modadoras humanas. E así, ao se referir aos efectos do cambio climático en África, ensínanos un pobre mapa con o lago Chad, sin imaxen alguna do sofrimento das súas habitantes. A única imaxen que oferece para mostrarnos a súa anguria e sofrimento que o leva até a morte é a dun urso polar que nada ata 100 km e morre. Non lles preocupa o sofrimento actual das persoas pola destrución dos seus territorios, os desplazamentos e as mortes como consecuencias da depredación dos recursos, pero sí se mostra compunxido ao pensar na súa granxa, na que se pasou a súa idílica infancia, pois non saben que ficará tras o quentamento global. Así en sí, a propaganda de Al Gore segue a Biblia na súa presentación e simpleza de análise, nas causas e nos remedios, e recomenda rezar a quien sexa creente, alén de responsabilizarnos a todas, pero sin mostrar gráfico algún da responsabilidade que corresponde a cada quen. En definitiva, pretende asustarnos porque todas sabemos que o medo é o instrumento máis sutil e útil do poder. Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão e cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama e a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosa linda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar o que mais há, gastar e des. Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela, para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sábio e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor, tem cuidado. Ainda se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. As evidencias de que hai un quentamento global son innegáveis. Xa casi ninguén, alén de Rajoy e do seu curmán, o nega. Mas cabe aclarar certos aspectos. Sábese que durante a historia do planeta tense producido sucesos similares. De feito, o quentamento e o enfriamento son catalogados por cientistas como fenómenos cíclicos. Se ben tense reducido drásticamente o período interquentamentos. Mas non só pola emisión de CO2 á atmosfera, senón por moitos outros problemas de índole medioambiental que xa están a causar desastres sen cesar. Seísmos de escala máxima, tsunamis, riadas, ciclóns e furacáns que están a causar centos de miles de persoas mortas nunha situación que se non muda radicalmente só pode empeorar. So mas os culpables teñen nomes e apelidos. Esas persoas que salen nas revistas Forbes ou Times como os máis invexables e outras que prefiren o ocultismo ao divismo, presidentes, reises e jeques que rin desde os seus pazos e yates das miserias do resto da humanidade. Son eses mesmos culpables que manexan e manipulan os medios e gostan de noticias medioambientais criadas para asustar a xente. Lembraba antes ese outro medo dos 70 cando os cientistas máis relevantes falaban da ameaza calofría dunha nova glaciación. Na altura dicían que as partículas atmosféricas estaban a tapar o sol. A superficie da Terra se enfriaba, a tundra avanzaba perigosamente e cada vez había máis contaminación polo incremento de consumo de enerxía nun esforzo por manternos quentiña, o que levaba a encender aínda máis o terrible oscurecemento global. Íamos todas a conxelarnos. O cambio climático é un cocido de tristes ingredientes con estatísticas, tendencias, ecuacións, cualificacións, datas distantes e enormes sumas de diñeiro que cociñan entre un exército de mini-Einsteins e algoreiros que deambulan polo circuito de conferencias promocionando a cuestión, se xa ben o enfriamento ou agora o encantamento, ata convertelo nun longo e estridente berro apocalíptico. Por todo ese ruido acumulado, agora resulta unha perversidade negar que algo dramático ocorre na temperatura da Terra e que isto ten a ver con o comportamento humano. O sabio consello é que isto pode e debe ser contrarrestado. Pero como? A advertencia de que cada unha de nós mudemos os nosos estilos de vida para salvar o planeta é comparable con os monxes que advogan pola flaxelación como o camiño da salvación. Mas a elección persoal con as forzas do mercado e do consumo deixadas a súa libre albedrío claramente non se resolverán o problema. Se desexamos un fin, tamén debemos desexar os medios e isto implica acción política. Ter claro quen son os culpables e perderlles o medo. Cuando en 1960 o físico nuclear Hermann Kahn concibiera a máquina do día do suizo final, que servira para responder a un ataque nuclear, provocando un holocausto global que ninguna intervención humana podería parar, como xeito así de disuadir o enemigo a asegurar unha inevitable destrucción mutua, criárase un terror mundial que levou curiosamente ao final da Guerra Fría e a reducción da enerxía nuclear, cando os sectores máis radicais e activos do movimento antinuclear penetraron no proceso de control do armamento e, perdendo o medo, gañaran o argumento cunha razón. Hoxe cabe contrarrestar as mentiras dos falsimedios e combater aos causantes desta apocalíptica ameaza do quentamento do planeta, poñendo nomes e apelidos aos culpables e non asumindo a culpa como propia. Si nos 70 recomendaban o mesmo que agora, en altura a alarma era o enfriamento e agora o quentamento, pensando pola destrucción da capa do ozono, que buscan culpándonos a todas? Como pode ser que en apenas 40 anos os cientistas se pasen de proclamar a chegada do frío global a alarmar con todo o contrario? Que causas misteriosamente humanas están a provocar estas mudanzas tan apocalípticas? Por que nos enganan? Pain, I hate the pain, and sending my thoughts. this death is not the end. Ata aquí o programa de Como Cho Conto, adicado hoxe a ese medo climático. E, bueno, moitos veciños a todas, a toda a xente que escuita aquí en Compostela ou en Ferrolterra ou a traveso da internete.